mu, bo można się tylko narazić. Będziemy zatem grać i rozmawiać w audycji Login Aktywni. Dziś tuż po 15. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 1 kwietnia, minęła 6. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Kraje wschodniej flanki NATO chcą kompleksowej ochrony przed ewentualnym atakiem agresora. Przywrócenia ceł na artykuły rolne z Ukrainy domagają się od Komisji Europejskiej Polska, Słowacja, Rumunia, Węgry i Bułgaria. Prezydent USA wezwał Rosję do uwolnienia aresztowanego pod zarzutem szpiegostwa amerykańskiego dziennikarza. Kraje wschodniej flanki NATO chcą kompleksowej ochrony przed ewentualnym atakiem agresora, mówili w Łodzi ministrowie spraw zagranicznych z 9 państw tego regionu. Rozmowy są częścią przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Kraje bukareszteńskie dziewiątki, czyli państwa położone na wschodzie Europy, są najbardziej narażone na potencjalne ataki ze strony Rosji. Szefowie dyplomacji tych krajów rozmawiali w Łodzi o tym, jak zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo flanki. Tak, aby ona mogła być broniona od pierwszego potencjalnego momentu ataku. Relacjonował po spotkaniu szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Kraje B9 domagają się przede wszystkim jak najszybszego wcielenia w życie decyzji ze szczytu NATO w Madrycie, w tym zwiększenia liczby żołnierzy sojuszu w regionie do 300 tysięcy. Chodzi także o dostarczenie sprzętu, a także więcej obrony powietrznej, przeciwrakietowej na naszym terenie i więcej możliwości wywiadowczych. Mówił rumuński minister spraw zagranicznych Bogdan Aurescu. Kraje bukareszteńskie dziewiątki chcą też wprowadzenia nowych rozwiązań dla bezpieczeństwa, ale szczegółów nie ujawniono. Z Łodzi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przywrócenia ceł na artykuły spożywcze z Ukrainy domagają się od Komisji Europejskiej Polska, Słowacja, Rumunia, Węgry i Bułgaria. Polskie władze zabiegają o to w Brukseli od lutego. Apel ponawiamy obecnie w szerszym formacie, powiedział wicepremier minister rolnictwa. Henryk Kowalczyk przypomniał, że klauzulę celną na ukraińskie towary uchylono w czerwcu ubiegłego roku. Nawet jeśli będzie trudno zastosowanie tej klauzuli, to przynajmniej będzie to jakaś duża szansa na zmianę podejścia, bo teraz jeszcze włączamy w to Słowację, Czechy, Rumunia i Bułgaria i jak gdyby występujemy w takiej koalicji państw, więc tu jest taka trochę większa szansa. Szef resortu rolnictwa przypomniał, że Komisja Europejska zapowiedziała 30 milionów euro pomocy dla polskich rolników z unijnej rezerwy kryzysowej. Kwotę tę będzie można podwoić z krajowego budżetu. Dziś ruszają wypłaty 13. emerytury, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Marlena Maląg dodała, że na początku marca miała miejsce waloryzacja rent i emerytur. Kiedy 26 lutego 2020 roku w Żyrardowie było podpisanie ustawy o 13 emeryturze, że ona już na stałe wchodzi do portfela emerytur, nikt nie wyobrażał sobie, nikt nie zdawał sobie sprawy, że za kilka dni epidemia koronawirusa. I wtedy, w tamtym czasie, ta 13 emerytura tak naprawdę była swoistą tarczą antykryzysową dla seniorów. Dzisiaj ona jest tarczą antyinflacyjną. Marlena Maląg poinformowała również, że od przyszłego roku zacznie obowiązywać nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Najwyższe z nich wyniesie ponad 3100 zł. Nowe prawo przewiduje również możliwość podejmowania pracy przez opiekunów. Jutro ulicami wielu miast, m.in. Warszawy, Krakowa i Szczecina, przejdzie Narodowy Marsz Papieski. Inicjatywa organizowana w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II jest wyrazem hołdu i wdzięczności Polaków dla papieża oraz świadectwem jedności w obronie najważniejszych wartości, mówi współorganizatorka wydarzenia Barbara Konarska. Nie wyobrażamy sobie, że inaczej ten marsz mógłby wyglądać, jeżeli robimy go w zgodzie z tym, co chciałby Jan Paweł II. To na pewno będzie okazja do pięknych świadectw. To będzie ten czas na podzielenie się tym, co Jan Paweł II zrobił dla nas. Też oczywiście będziemy cytować Jana Pawła II, no bo to jest jego marsz, więc jego głos powinien brzmieć najmocniej. W Warszawie marsz rozpocznie się o 11 na rondzie Romana Dmowskiego. W Krakowie wyruszy o 13.30 sprzed kamienia Jana Pawła II przy Alei 3 Maja, a w Szczecinie o godzinie 15 wydarzenie rozpocznie msza w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Więcej informacji o tym znajdziemy na stronie marszpapieski.pl. Prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał Rosję do uwolnienia aresztowanego pod zarzutem szpiegostwa dziennikarza Wall Street Journal. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, Joe Biden powiedział, że na razie nie planuje wydalenia w ramach retorsji rosyjskich dyplomatów lub dziennikarzy. Przed odlotem helikopterem Marine One do Mississippi prezydent Joe Biden został zapytany przez amerykańskich dziennikarzy, jakie jest jego przesłanie do Rosji po aresztowaniu korespondenta Wall Street Journal Evana Gershkowicza. Uwolnijcie go, odpowiedział Biden. Zapytałem prezydenta USA, czy w ramach retorsji wydali ze Stanów Zjednoczonych rosyjskich dyplomatów lub dziennikarzy. W tej chwili nie ma takiego planu, odpowiedział Joe Biden. O wydalenie rosyjskiego ambasadora w Waszyngtonie i dziennikarzy z tego kraju zaapelował do prezydenta USA dziennik Wall Street Journal. Wydalenie ambasadora Rosji, a także wszystkich pracujących tu rosyjskich dziennikarzy byłoby minimum, jakiego można się spodziewać, stwierdziła redakcja gazety. Publicyści Wall Street Journal ocenili, że aresztowanie Gerszkowicza wygląda na wykalkulowaną prowokację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, a w górach i nad morzem deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4-6 stopni na wybrzeżu i Pomorzu, około 10 w centrum, do 13 na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rewolucja, romanse, intrygi. Monika Krzywkowska, Przemysław Stipa i Sonia Mietylica w nowym serialu Polowanie na ćmy. Jutro o 20.20 w TVP1. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What a beautiful face. He's smiling, he's happy, he's shaved his beard. He's a happy man. Piotr Firan. Raf Uzar. 7 minut po godzinie 6. Bed and breakfast. Wiosna przyszła, ptactwo ożywiło się za oknem, proszę Państwa, a my w dobrych nastrojach zaczynamy nasze poranne spotkanie. Nasz program realizuje Zofia Kruszewska, a wszystko przygotował Rafał Jarząbek. Razem spędzimy najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do 9. Want. Everybody does, yeah, looks okay, yeah. So slide away and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Have you heard the news about ChatGPT, about AI, sztuczna inteligencja? Dostałem nawet link i miałem skorzystać. Did you? Słyszałem o tej aplikacji, tak? Bo to jest taki specjalny, trzeba chyba przez przeglądarkę wejść. Yes, yes. I zadać pytanie, albo poprosić o coś. Na przykład wyszukaj informacje o tym i o tym. O brokułach. Any question, na przykład, albo o 1 kwietnia. That's right. And it answers you in natural language, in normal language. I've tested it many, many times. I've written stuff. I had a long discussion about ethics, about translation with the whole thing. No właśnie, co dzięki czatowi GPT można osiągnąć? Można napisać artykuł? Można napisać wypracowanie do szkoły? Oh, yes. Na pewno? Does research for you. Wtedy, kiedy nie czytaliśmy książki? Oh yes, it does. Wyobraź sobie, jesteś w szkole średniej. Jesteś w szkole średniej, jest pytanie w sprawie lalki. Mm-hmm. Nie czytałeś. Mm-hmm. Otwierasz chat GPT, zadajesz to pytanie, które pani nauczycielka zadała nam w szkole, tutaj, prawda, w ramach pracy domowej. Czy jest możliwe napisanie takiego wypracowania na temat? Fantastically. Tak? And you could even change the style. Could you please write it in a academic style or a scientific style? And it does it fantastically. It's very, very, very impressive. But did you hear the news about Urząd Ochrony Danych in Italy? Zakazali. Yes, they have. They banned it. They said you can't use it anymore because it's stealing data from other people. And that's the problem. because other people may have written something and it's stealing news from other people. To nikt o tym wcześniej nie pomyślał, że to jednak będzie bazować na informacjach, które już są opublikowane w sieci i to jest tak naprawdę taki agregat agregujący treści czyjeś, tak? Exactly. Photos as well, apparently in the future. So that's the problem. Have you used it? Never. And I'm not gonna. Really? Yeah. It's great for research. It's fantastic for research. I love it a lot. But the problem is now, what's going to happen? Because, you know, Elon Musk and all his friends have got together, Steve Wozniak as well, and said, you know, we can't use this because it's dangerous for humans. Bezczynność psuje człowieka, więc ja unikam takich. So what do we do? Nie korzystamy. Idziemy na spacer o poranku. Oh, you're very disciplined. Albo czytamy lalkę. What a great book as well. Friendship better than love. That was an article I was reading in BBC. Was it a question? Is friendship better than love? Is friendship better than love? Czyli czy przyjaźń jest lepsza od miłości? I tak sobie pomyślałem o Janku Pachlowskim. A nie można tego połączyć? Właśnie przy Janku, tak. Friendship and love. Cześć, Janku. Bardzo to miło słyszeć. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Chociaż nie wiem, czy taki dobry, bo zaczniemy od Indian Wells, to było 2 tygodnie temu. No ale Miami Open to jest kontynuacja zawodów bardzo ważnych, jednych z najważniejszych po cyklu Wielkiego Szlema i tam nasza Magda Linet broniła polskiego honoru tenisa, doszła do półfinału debla. Blisko było tego finału, naprawdę. Wielka szkoda, że w niedzielę nie zobaczymy znowu Polki w Miami, tutaj w tych grach finałowych, bo w ostatnich latach, słuchajcie, naprawdę było świetnie. Bo po pierwsze w zeszłym roku wygrała Iga Świątek w singlu. W deblu w finale między innymi Hubert Hurkacz. Tak, wygrywa w finale debla. 2 lata temu Hubert Hurkacz wygrywa finał singla. Jeszcze wcześniej, przecież parę lat temu, to był rok 2012, Agnieszka Radwańska wygrywa w Miami. To jest naprawdę bardzo ważny turniej, w którym Polacy potrafią grać. No i Magda Linet w tym roku tego finału była bardzo blisko. Wydawało się po pierwszym secie, że wszystko jest jak na najlepszej drodze i będziemy mieli Polkę w finale, która grała tutaj w parze z Barbarą Perą, to jest Amerykanka, ale urodzona na Chorwacji. I pierwszy set 6-1 dla pary polsko-amerykańskiej i wydawało się, że już jest ta ostatnia prosta do finału. Niestety druga partia przegrana 2-6. No i wtedy ten super tiebreak, który rozgrywany jest do 10 punktów, ale jeżeli przystanie 9-9, nie ma przewagi dwóch oczek, to wówczas się gra właśnie, aby uzyskać taką przewagę i wygrać nasze tutaj panie, bo też o Amerykance można mówić, że nasza, bo przecież grała z Polką. Wybroniły między innymi 3 piłki meczowe. Potem piłka meczowa była dla polsko-amerykańskiej pary. Niestety ostatecznie porażka 12-14 i musimy się tutaj obejść smakiem. Niestety polskiej zawodniczki nie będzie w finale żeńskim debla na bardzo prestiżowym turnieju w Miami. A propos Magdy Linet, ze względu na swój zawód spotykam bardzo wielu sportowców, z wieloma rozmawiam, ale tak sympatycznej osoby, tak oddanej, tak zawsze uśmiechniętej i tak kochanej, to naprawdę trudno szukać i zawsze o Magdzie Linet będę się wypowiadał bardzo ciepło. Janku, a jak tam Prima Aprilis w Stanach? Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych to święto jest obchodzone. Kawały sobie robią Amerykanie przeróżne. Na początku posłuchajmy, jaki jest w Stanach Zjednoczonych właśnie Prima Aprilis, a za chwilę opowiem Państwu o takich dwóch kawałach, które Amerykanie pamiętają od lat. Ale na początku właśnie, jak jest Prima Aprilis w Stanach Zjednoczonych? April Fool's Day is one of the most beloved and some would say pointless holidays in the United States. In fact, its lighthearted nature is part of what makes it so popular. To już wszystko wiemy i teraz takie dwa kawały zrobione w Prima Aprilis, które Amerykanie pamiętają do dzisiaj. Pierwszy, to było dosyć dawno, 1992 rok. Tutejsze radio publiczne wyemitowało spot z byłym prezydentem Richardem Nixonem, który powiedział, że ponownie kandyduje na prezydenta. No tylko, że to był aktor, a nie Nixon, a cały właśnie ten taki odcinek był żartem Prima Aprilisowym i w kraju było poruszenie i bardzo duże zaskoczenie. I kolejna rzecz, którą się przypomina, w którą wszyscy uwierzyli. W 1996 roku tutejszy fast food Taco Bell, to jest właśnie sieć restauracji, oszukała dosłownie ludzi, gdy ogłosiła, że zgodziła się na zakup Liberty Bell w Filadelfii, czyli tego historycznego, i zamierzyła zmienić nazwę na Taco Liberty Bell. I w 1998 roku, po tym jak Burger King reklamował leworęcznego Upera, dziesiątki nieświadomych klientów zażądało właśnie fałszywych kanapki. Dziesiątki tysięcy oczywiście klientów innej sieci fast foodowej. Janku, czy planujesz dzisiaj jakieś żarty w Prima Aprilis, bo tak się ożywiłeś przy tym temacie, od razu można było o tenisie tak rzeczowo, natomiast jeśli padło już hasło Prima Aprilis, usłyszałem uśmiech w twoim głosie. Wiecie co, bo jest ciekawe, bo tak bardzo słusznie, bardzo ładnie powiedzieliście o mnie na początku, to zastanawiałem się, czy to jest prawda, czy prima aprilis, a tak żartów prima aprilis i tych poważnych, to kto wie, czy Magdalinet nie zagra w finale tutaj kobiet singlu, ponieważ jedna z zawodniczek jest kontuzjowanych, no i trzeba znaleźć tutaj kolejną, aby nie przepadły bilety. No i skoro przegrała w debla w półfinale, no to czemu nie miałoby się zakwalifikować właśnie do finału naszej Magdalinet? Zobaczymy, to okaże się za parę godzin. Jan Pachlowski. Ostatnie ever wejście Jana Pachlowskiego. Dziękuję bardzo, Janku. Ever? Dziękuję. Żart. No. Prima aprilis. Zmucił się, prawda? Pozdrawiamy. See you. Do usłyszenia. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Tyle wart. No powiedz, że to żart. Trzeci Polskiego Radia. This ain't a song for the broken hearted. My life, and I get the impression that there's a bunt against technology, because we've heard the sztuczna intelligencja, they're banning it in Italy. The E3 annual video festival has been cancelled. Richard Branson's rocket company has been closed. Japan is stopping microchips being produced in their factory. Maybe there's a bunt. Maybe we've had enough of technology, Piotr. To może teraz o połączeniu nowoczesności z tradycją. Wyobraź sobie, Raw, że w Warszawie swego czasu powstała pewna instalacja, która wzbudziła kontrowersję. Powstała kapliczka, w której zamiast Matki Boskiej był telewizor. Ale chcę zwrócić uwagę do pani. To jest tak, jak gdyby ołtarzyk, ale potem doszedłem do wniosku, że w ogóle bez znaczenia żadnego. Nawet się nie pytałem organizatorów. Proszę pana, ja tu już mieszkam 35 lat i takiej kapliczki nie było. Matka Boska powinna być. Zamiast Matkę Boską wstawić, to telewizor wstawili. No niech pan mi powie, co oni chcą osiągnąć z tego. Rafał Betlejewski. Występuję w podwójnej roli artysty i galernika. To jest kaplica telewizyjna, to chyba trzeba by było to to nazwać. To jest telewizor, który stoi w girlandach z kwiatów i przypomina taki układ wiejskiego czczenia jakiegoś świętego miejsca albo świętego symbolu. Natomiast tutaj świętych symboli nie ma. Dla mnie to jest szatański pomysł. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Jestem osobą wierzącą, jestem katoliczką i nie popieram absolutnie takich instalacji. Jak pierwszy raz zobaczyłam tę kapliczkę, pomyślałam, że to jest profanacja świętości, moich wartości chrześcijańskich. Telewizor na ulicy? Absolutnie się nie zgadzam na takie coś. Może kiedyś było fajniej, kiedy telewizorów było mniej i na przykład na takiej ulicy jak ta, tylko trzech, czterech sąsiadów miałoby telewizję i by się do nich przychodziło na telewizję. Tutaj sąsiedzi przychodzą, zbierają się przed tą kapliczką, żeby pooglądać telewizję. De facto nie oglądają jej, tylko jednak są zajęci rozmową, pogłębiają znajomości, wymieniają się jakimiś uwagami, śmieją się, nawet tańczą. Tu tańczyli na ulicy, 20 kilka osób. Pan dzielnicowy czuwa. Dzielnicowy aspirant Krzysztof Głusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 3. Jak sami państwo widzą, to stoi non-stop i nikt nie widziałem, żeby go ktoś zarysował, przestawił, wystawił. Po prostu mówi, że no cud, że stoi jeszcze. Nawet nie przestawił programu, jak widać. A widział pan jakieś osoby tutaj, które się modlą przy tej kapliczce? Nie, ale widziałem jak pan, który siedział na stronie i oglądał sobie telewizję. Na świeżym powietrzu zawsze to inaczej. Świeży odbiór, można powiedzieć. No jak to? Pan Bóg będzie karał i koniec. Ojciec Rafał Sztejka, jezuita. Taka kapliczka, moim zdaniem, to przede wszystkim ciężko mówić o kapliczce, bo kapliczka to jest miejsce sakralne, to jest miejsce, gdzie ludzie się modlą, gdzie jest obraz czy figura, której oddaje się cześć. Nie samemu obrazowi czy figurze, ale czy świętemu, czy samemu Bogu w tej obrazie czy figurze. Telewizor przezdobiony kwiatami, wstążkami mnie śmieszy po prostu i nigdy bym nie nazwał tego miejsca kaplicą. Bóg nie każe. Najwyżej myślę, że się uśmiechnie, jak to zobaczy, bo po prostu no zobaczy, że kolejny człowiek, kolejny artysta chce na siebie zwrócić uwagę. Ale chcę zwrócić uwagę do pani. A jednak, technology is not dead. Śnieżyło trochę, ale jednak ludzie się spotykali. Ciekaw jestem, co państwo sądzą o takim pomyśle. 2:27, 24 minuty pozostały do 7:00. Video killed the radio star. Trzeci Polskiego Radia. To jedna z ostatnich polskich premier w naszych kinach, a zatem proszę Państwa, sprawdźmy, co jeszcze w repertuarze. Fajny film. Z pozoru kryminał, ale z mocno zarysowanym wątkiem osobistego dramatu głównego bohatera granego przez Mateusza Kościukiewicza. Z reżyserem filmu Sebastianem Butnym rozmawia Ryszard Jaźwiński. W jaki okres, w jaki czas wprowadza nas film Święty? Druga połowa lat 80., 86 rok konkretnie, wiosna. To jest czas, w którym rzeczywistość chyliła się już w jakimś sensie ku komunistycznemu upadkowi, natomiast jeszcze bohaterowie sobie nie zdają z tego sprawy, a myślę, że w naszym filmie trochę chcemy ten obraz poruszyć, pogłębić. Film nawiązuje do prawdziwych wydarzeń. Tak, inspiracją są fakty dotyczące kradzieży w Katedrze Gnieźnieńskiej z 86 roku, kradzieży srebrnej rzeźby przedstawiającej Święty tego Wojciecha i śledztwa przede wszystkim, które jest w tej sprawie prowadzone. To jest bardziej kryminał czy dramat? Bo z jednej strony jest ta intryga sensacyjna, ale też mamy duże pole do obserwacji obyczajowej i obserwowania pewnego dramatu głównego, przede wszystkim bohatera. Tak, no silnikiem na pewno jest kryminał z racji tego, że jest prowadzone śledztwo, natomiast nie zagadka, nie rozwiązanie samej zagadki jest tutaj celem, ale właściwie zajrzenie do tajemnicy może tego, kim jest Andrzej Baran, czego on doświadcza w trakcie tego śledztwa i co się właściwie w jego życiu ma prawo albo musi zmienić poprzez to śledztwo. Czyli właściwie tak naprawdę to jest film o bohaterze, który prowadzi śledztwo, o tych relacjach międzyludzkich, o tym, co jest ważniejszą sprawą zawsze niż rozwiązywanie zagadki kryminalnej, czyli jakby rozwiązywanie zagadki swojej prywatnej. Jest też pewna tajemnica związana z historią sprzed 1000 lat. Zaciągamy jakby tą rzeczywistość sprzed 1000 lat, zwłaszcza z tym symbole. Silnie związane z Gnieznem. I silnie związane z Gnieznem i silnie związane z obiektami, które są też w naszym filmie sfotografowane. Tam faktycznie zobaczymy katedrę, faktycznie zobaczymy drzwi gnieźnieńskie, przed którymi faktycznie te sceny były realizowane. Co mi się wydaje, że jest też takim ciekawym zabiegiem w filmie fabularnym, no bo to jest takie spotkanie tak naprawdę fikcji z realem. Też odniesienia do postaci świętego Wojciecha, tak silnie związanego właśnie z tym miejscem. Silnie związanego z tym miejscem, ale też silnie związanego z jakimś takim aktem założycielskim i z polityką od zawsze w naszym kraju. Więc to jest taki skok w politykę sprzed 37 lat i skok w politykę przed 1000 lat, po to, żeby zobaczyć, jak dzisiaj się niewiele zmieniło. Głównego bohatera Andrzeja Barana, milicjanta, zagrał Mateusz Kościukiewicz. A kogo jeszcze zaprosiłeś do współpracy w głównych rolach? Lena Góra, żona Andrzeja Barana. Michał Włodarczyk, współprowadzący śledztwo. Milicjant z Gniezna właśnie. Dobromir Dymecki, Ezbek. I Leszek Lichota jako ksiądz Stefan. No i to, co chyba najważniejsze, chociaż to film z dosyć skomplikowaną intrygą kryminalną, to nie na wszystkie pytania znajdziemy w nim odpowiedzi. Zostawiasz pole dla widza. Tak, bo to jest sprawa, która ma dotyczyć zagadki kryminalnej na pierwszym poziomie, natomiast zagadkowi są ludzie i relacje między nimi. Żeby widz stał się trochę jednym z bohaterów filmu, znaczy my nigdy w naszych życiach nie wiemy za wiele. Możemy się wielu rzeczy domyślać. To jest taka opowieść, żeby wejść w niewiedzę, bo to jest stan, w którym jesteśmy na co dzień. Z Sebastianem Butnem, autorem filmu Święty, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Proszę Państwa, zapraszamy do kina. Ciekaw jestem, jak ten film zamierzasz sprawdzić? We'll see, because when I think of Święty, I think of many, many different films, like The Saint and stuff like that. So it could be good, good title. Ja ostatnio oglądałem świetny film pod tytułem Menu. Menu? W jednym z serwisów streamingowych. Ah, yes, I know the one. Ale nie będę mówił, jaki był koniec. Jest... Surprising. Może nie widowiskowy, ani nie surprising, ale trzyma w napięciu. It does. Tak. Czyli też oglądałeś? Your cheeks are okay. Surprised. 13 minut pozostało do 7. Let my people go. time is 6:51. Była taka instalacja, o niej państwu opowiadaliśmy w Warszawie, w kapliczce. No właśnie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, zamiast świętej figury pojawił się telewizor. 2 2 7 3. Uważam to za świetny pomysł, choć spóźniony o jakieś 10 lat, bo faktycznie telewizory w dzisiejszych domach zastąpiły obrazy, ale na dzisiaj w takiej kapliczce zamiast telewizora powinien być smartfon albo laptop, bo to jest miejsce, skąd ludzie czerpią wiedzę na temat życia, na temat postępowania. Słowo Boże dawno odeszło w zapomnienie w wielu domach. Jeśli państwo mają inny punkt widzenia albo chcą skomentować jakoś tę sprawę, zapraszamy. Nasz numer cały czas jest do dyspozycji. 2 2 7 3. Przed nami jeszcze 2 godziny spotkania. Po godzinie 7 zdaje się, że wybierzemy się na siłownię. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Sam pan wylewa się, to aż mogę znieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. Ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy. Będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, toast mogę wznieść. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi. O co mu chodzi. Ten typ, on szepcze pronto, pronto. Musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Czy na pożegnanie znajdę jeszcze czas? Spojrzę się ostatni raz. Program Trzeci Polskiego Radia. Change. Autopromocja. Sędziowo największym i ich najważniejszym mecze. Patrząc zawsze na zespoły, staram się wydobyć z nich tych liderów. Tak było i z Sergio Ramosem w Realu i tak było z Giorgio Chiellini w Juventusie. Gościem trójki będzie Szymon Marciniak. Słynny arbiter piłkarski, znany z tego, że daje pograć, tak jak w finale mundialu. Dzisiaj sądziłem wam, Marciniak, nie przewracać się, nie marudzić mu, bo można się tylko narazić. Będziemy zatem grać i rozmawiać w audycji Login Aktywni. Dziś, tuż po 15:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na drodze mogą się zdarzyć różne niespodziewane sytuacje. Warto się przed nimi zabezpieczyć i wybrać sprawdzonego ubezpieczyciela. Ja zaufałam PZU, bo to partner, na którym mogę polegać. Sprawdź ofertę PZU Auto u agenta lub w oddziale. Polecam. Iga Świątek. PZU. Możesz na nas polegać. Materiał PZU SA. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia naszej odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto, dostępnych u agenta w oddziale lub na pzu.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy Aflofarm. Żegnamy reklamy.